Jeg satte brillerne på min næse for at se, om jeg kunne læse. Og jeg læste, at det var umuligt at leve lykkeligt for uden dig. Tra-la-la, jeg så. Tra-la-la, jeg så. Ja, jeg læste, at det var umuligt at leve lykkeligt for uden dig. Af alle dem, som går i ringen, jeg elsker dig eller også ingen. Til jeg læste, at det var umuligt at leve lykkeligt for uden dig. Tra-la-la, jeg så. Tra-la-la, jeg så. Ja, jeg læste, at det var umuligt at leve lykkeligt for uden dig. Jeg satte brillerne på min næse for at se.